kategorii literatura lub 3 płyty winylowe w cenie 2. A na Empik.com perfumy do 50% taniej. Wesołych przedświąt. Empik. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia mówi o malejącej dynamice wzrostu liczby nowych przypadków. Ponad 100 migrantów próbowało siłą wtargnąć z Białorusi na terytorium Polski. Poszkodowanych jest 2 żołnierzy. Na drogach ruszają wzmożone policyjne kontrole pod kryptonimem alkohol i narkotyki. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 26 182 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 378 osób, z których 282 miały także inne schorzenia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dynamika wzrostu liczby nowych zakażeń maleje. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 12%, czyli ta dynamika wydaje się, że hamuje. Oczywiście to są dane z ostatnich dni. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w nadchodzącym tygodniu. Liczba chorych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, zbliża się do 20 tysięcy. Baza łóżek szpitalnych może być zwiększona do 31 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska dodał także, że w Polsce na razie nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, pochodzącego z południowej Afryki. Codziennie według tego samego scenariusza organizowane są ataki migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj w okolicach Białowieży grupa około 100 osób próbowała przedostać się przez granicę. Ciężarówki z migrantami podjechały pod granicę, a na ogrodzenie została rzucona specjalnie skonstruowana platforma, mówi Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Migranci usiłowali sforsować granicę. Było ciemno, więc polskie służby były oślepiane laserami, światłem stroboskopowym. W stronę polskich służb były rzucane kamienie. Migranci wyrywali metalowe słupki ogrodzenia, tak żeby one też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Mieli ze sobą różne przedmioty metalowe, które też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Ucierpiało 2 żołnierzy, ale obrażenia okazały się niegroźne. Próba przedarcia się przez granicę została udaremniona, a migranci dostali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Straż Graniczna informuje, że ostatniej doby nielegalnie przekroczyć polską granicę próbowało ponad 200 osób. Policja rozpoczyna wzmożone kontrole pod kryptonimem alkohol i narkotyki. Na drogach pojawi się więcej zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chcemy kontrolować jak największą liczbę kierowców, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Każdy kierowca prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie zachowanie jest zachowaniem nieodpowiedzialnym i może rodzić poważne konsekwencje. Pamiętajmy, że alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości, tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Akcja pod kryptonimem alkohol i narkotyki potrwa do niedzielnego południa. Chińskie media rządowe coraz więcej uwagi poświęcają Litwie, z którą Chiny niedawno obniżyły rangę relacji dyplomatycznych. Sąsiad Polski przedstawiony jest w negatywnym świetle, między innymi w kontekście sytuacji na granicy z Białorusią. Dziennik Global Times tym razem ostrzega polityków z Europy Środkowo-Wschodniej przed antychińskimi wpływami Litwy. W jednym z artykułów poświęconych Litwie Global Times ostrzegał, że Litwa może popaść w izolację ze względu na niemądre prowokacje wobec Chin. W kontekście skomplikowanych relacji z Litwą Global Times opisuje też czwartkową wideokonferencję szefów dyplomacji Węgier i Chin. Dziennik pisze, że podczas kiedy Litwa stara się wpłynąć na inne państwa nadbałtyckie i europejskie w kierunku prowokowania Chin, ważne jest ostrzeżenie Węgrów i innych regionalnych polityków, którzy w imię zbijania politycznego kapitału będą podążać tą drogą. Szefowie MSZ Chin i Węgier rozmawiali m.in. o amerykańskim szczycie demokracji, na które żadne z 2 państw nie otrzymało zaproszenia. Węgry są jedynym członkiem Unii Europejskiej wyłączonym z globalnego spotkania. Na szczyt do Waszyngtonu zaproszono też przedstawicieli Tajwanu, co dodatkowo wywołało krytyczne reakcje chińskich władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Za oknem coraz bardziej zimowo, ale Ekstraklasa gra. Ozdobą 16 kolejki na pewno była bramka Lukasa Podolskiego w konfrontacji Górników. Zabrze wygrało z Łęczną 2-1. Taki sam wynik we Wrocławiu. Śląsk pokonał Stal Mielec. O 17.30 zmierzy się dwóch byłych legionistów. Pogoń Szczecin z Michałem Kucharczykiem podejmie Lechię Gdańsk z Duszanem Kucjakiem. Mówi Michał Kucharczyk. Ja go dobrze znam, rzeczywiście jest dobrym bramkarzem, jednak ja jak grając w poprzednich barwach dosyć często znajdowałem na niego recepturę, tak samo i tutaj w Szczecinie też znalazłem na niego receptę, więc miejmy nadzieję, że i tak samo w sobotę znajdę kolejną receptę na niego. Trenerzy nakreślą nam też kilka schematów, którymi musimy się posługiwać na boisku i wtedy nasza gra powinna nam się układać tak jak chcemy, ale weźmy też pod uwagę to, że Lechia pod wodzą Tomka Kaczmarka nie przegrała jeszcze spotkania. Na pewno grają ofensywny futbol, jednak jak każdy inny przeciwnik ma też mankamenty według mnie w defensywie, które właśnie też muszą nakreślić, abyśmy je wykorzystali. W ostatnim sobotnim spotkaniu Raków Częstochowa ugości Zagłębie Lubin. Pierwszy gwizdek o 20. Zanim sporty zimowe, jeszcze mały powiew optymizmu dla kibiców Legii Warszawa, którym zarówno piłkarze, jak i prezes Mioduski życia nie umilają. Artur Boruc wraca do gry. Oto zaproszenie z przymrużonym okiem na jutrzejszy mecz z Jagiellonią. Cześć, ja z ważną sprawą. Dla mnie przestali plecy boleć i dlatego właśnie w niedzielę z Jagiellonią będziemy się widzieć na boisku. Zapraszam. W końcu prawdziwa sobota z białym szaleństwem. Od rana można było rozkoszować się wydarzeniami na śniegu. W Rudze zebrała się śmietanka narciarstwa klasycznego. Trwa pierwsza seria Pucharu Świata w skokach. Szybki rzut oka na tabelę z wynikami. Jak na razie pewny awansu do drugiej rundy, do drugiej serii jest Piotr Żyła. W tej chwili w powietrzu Kamil Stoch. Niezła szybkość najazdowa, 87 km na godzinę. No ale zadowolony on wcale nie jest. Uniósł rękę zaciśniętą w pięść. No i coś tam przeklął po szewsku pod nosem. No czy znajdzie się w drugiej serii? 134 metry. Może nie wystarczyć, chociaż kto wie, Kamil Stoch w tej chwili niestety razem z Dawidem Kubackim poza drugą serią. Tymczasem dzień rozpoczął się jednak od biegania na nartach. Dystans 10 km klasykiem kobiet wygrała Szwedka Frida Karlsson, która o 14 sekund wyprzedziła faworyzowaną Teresę Johaug z Norwegii. Monika Skinder była 34, 38 Izabela Marcisz. Polki straciły blisko 2 minuty do najszybszych. Natalia Maliszewska to nasza najjaśniej świecąca gwiazda short tracku. Pancernistka dziś odpadła po dyskwalifikacji na 1500 metrów podczas zawodu Pucharu Świata w Holandii. Dziś jeszcze ćwierćfinał na jej ulubionej 500, a jutro 1000 metrów dystans, w którym również zaczyna coraz głośniej dobijać się do czołówki. Mówi Natalia Maliszewska. Cieszy mnie to bardzo, że ten 1000 metrów po prostu mi idzie i że ja walczę z dziewczynami, które zdobywają medale na Pucharze Świata, które zdobywają medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata. To jest niesamowite uczucie, że ja tam wchodzę na ten bieg i myślę sobie, no ja go chcę przejść. Nie wiem, co dziewczyny zrobicie, ale ja go chcę przejść, więc fajnie rozegrany został też taktycznie. Fajne wyprzedzanie, które dało mi po prostu z czwartej drugą pozycję. Potem utrzymanie tej pozycji i dojechanie do mety, także naprawdę jestem znowu ciekawa tej niedzieli, która jest przede mną. No a pragnę teraz szybko uspokoić jeszcze kibiców skoków. Kamil Stoch z tym wynikiem na 6. miejscu, a więc również pewna kwalifikacja do drugiej serii. I patrzymy, co się dzieje w innych sportach. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 9. miejsce w rywalizacji dwójek podczas zawodów saneczkarskiego Pucharu Świata w Soczi. Polacy po pierwszym ślizgu byli na 7. miejscu, ale w drugim uzyskali 12. wynik i spadli w klasyfikacji. W Östersund ruszył Puchar Świata w biatlonie. Polacy tymczasem bez szału. Indywidualny bieg na 15 km wygrała Czeszka Marketa Dawidowa. Najlepsza z Polek Anna Mąka trzykrotnie chybiła na strzelnicy i ostatecznie zajęła 45. miejsce. W Killington trwa gigant Pucharu Świata Kobiet. Tymczasem kłopoty z pogodą, wyścig przerwany, mgła, śnieżyca i zbyt silny wiatr. Przejechało 9 zawodniczek, prowadzi Tessa Worley. Czekamy na Marynę Gąsienicę Daniel, która powinna ruszyć z numerem 13. I na koniec jeszcze szachy, nieustające pasmo sukcesów Jana Krzysztofa Dudy, który dziś w Bydgoszczy wywalczył Super Puchar Polski, pokonując Radosława Wojtaszka 4-2. Na Sport w Trójce zapraszam tuż po godzinie 19:00.

Trójka. Program trzeci. So here I go. Żądę debiutów u nas Luna w dwóch nagraniach ze swojej debiutanckiej płyty, właściwie mini albumu Caught in the Night. To tytuł albumu, a utwory to Melt Away i Virtual Rivers. A zaczęło się od tego, kiedy jeszcze nie było Luny. Była Ola Wielgomas i początek jej dorosłej kariery. Na wzgórzach niepokoju.

w trójce zespół Kwiaty, Chleb, Igrzyska to zapowiedź ich drugiej płyty. A za chwilę grupa Leni Vista i Disco Pogo. Na pewno pamiętają Państwo wierszyk Na tapczanie siedzi leń Jana Brzechwy. To taka wersja nowa dla dorosłych i zupełnie autorska. Nie to, że jest to odtworzenie tego wierszyka z dzieciństwa, ale posłuchajmy. Ciągle bredzi. Podważ jego zdanie, to krzyczy tupie i odsyła do filmu na YouTubie. Bo ja jestem leniwistą, wielu towarzyszy mam. Jestem w tym recydywistą, mnie nie zmienisz, to mój stan. Bo ja jestem leniwistą i na wszystkim tu się znam. Z wiarą spójną, chociaż listą. Welcome to Leniwistan! Że kultury broni, chociaż ma wymówki cały czas. Na teatr kino nikt go nie nakłoni, a na książki mówi szajs. Bo ja jestem leniwistą, wielu towarzyszy mam. Jestem w tym recydywistą, mnie nie zmienisz, to mój stan. Bo ja jestem leniwistą i na wszystkim tu się znam. Z wiarą spójną, chociaż listą. Welcome to Leniwistan. Zespół Disco Pogo i Leniwista z płyty Nasz Klient, Nasz Funk. A teraz będzie piosenka poniekąd świąteczna. Last Christmas I Gave You My Carp i zespół Brodacze. Thank you. Lepiej przyznać się do błędu, zamiast wodę lać. Jesteś całkiem smart, chyba miałeś wart. Nie pogniewasz się na siebie, jeśli tańczysz sam. Teraz jeszcze biegnę, ale jutro mogę nie móc. Dzisiaj mamy dobry czas. W dalszym ciągu biegnę, ale jutro mogę nie móc. Teraz jeszcze biegnę, ale jutro mogę nie móc. Dzisiaj mamy dobry czas. Teraz jeszcze myślę, ale jutro mogę nie móc. Trójce Brodacze. A za chwilę kolejna nowość, zespół Pewien Rodzaj Opowieści, właściwie duet, który tworzą Irek Wasilewicz i Michał Spórka. Michała mogą Państwo pamiętać z grupy Spring Rolls. Jest zupełnie nowy utwór Płuca. Nie daj mi uciec w tą muzykę, w ten wiersz. Ja ci się zgubię w bezbarwnym tłumie. Pokaż, że świat jest tego wart. Otwórz mi oczy i pomóż zrozumieć. Bo napełniam swoje płuca oparami snów i po paru chwilach nie mogę oddychać już. Bo napełniam swoje płuca oparami snów i po paru chwilach nie mogę oddychać już. Nie mogę. mogę oddychać już. Tchnij we mnie chęć, za rękę prowadź mnie. Twoja dusza wyrywa się. Tam czyste piękno, tam perlisty śmiech. Twoje serce, tam moje jest. Ty napełniasz moje płuca oparami snów i po paru chwilach mogę oddychać znów. Ty napełniasz moje płuca oparami snów i po paru chwilach mogę oddychać znów. Ja mogę oddychać znów. Pewien rodzaj opowieści. Już za chwilę Leszek Adamczyk i Dym na wodzie, ale wcześniej jeszcze grupa Amarok, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. They say open the gate. Erase all dreams you have ever heard. They say, go down the drain. They say, give up or you are dead. It's on your mind, it's in your hand. You face the